الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرت شروع الدير في دون دكو دخيرون ديزي بوري من خبر بيان اكرا چه مشرقينو یو ابو طالب نه مطالبه وکړه چې دا سړی غلې کا او دمه د حاجانو او د باربند نه چې کوم خلک راځي چې دا غي مخ ته یو دیوال جوړ کړو د نبی رسول اسلام خواله رانه شي دا د باطل ولاو طریقه دا دیوال جوړول د اهل حق او د عوامو په مابین کې دیوال جوړول اغا دا صدی والی دا وسوسو خلقو تا وسوسی ورا چول غلط خبری خوراول او تهمتون لگاولا دا دید پارا چه دی حق پرس خوارا سو کرانشی ولی کراشی دا اغا خبری خورنا دا دا فطرت سبر عبری دی دوارا خلق ایمان روڑی حق قبلی د دې د وجنا د مخکنا غي دیوال وي او دا همیشه د باطل ولاو طریقه ده تاسو ګورئ ډیر خلک به وسم د شي وي چې د قران حدیث خبرې به سم نه یوري د لري نه به هغه مسجد ته تلی نه به هغه مدرسې له چې کمزه کې حق بیانې یولي لري یا شي لري هغه که جادوګر دي کې شرط اول شو د شنه چې جادو را باندې ونه کی نو مشرکین هم دا شی خور که خلکو کې چې جادوګر دی که ورلی جادو بدر باندې وکي او د پلار او د نکد دین نه به م واړی او په نوي دین باندې به م ور داخل کړي او دا په هلاکتو ته ښکاره کېده نو د حاجیانو د اړولو دپاره هغې دغه پروګرام جوړ کړو چې مخکې مونږه کیسه بیانه کړې وه چې ولید ابن المغیره یو هوښیار سړی و نو هغه دا رایه ورکړله چې دا ټولې رایې نورې غلطې دي خو جادوګرو ته بیا وایي زکه دغه خبرو د جادو سره ډیر تعلق دی جادو دغه په خبرو کې یو شانیواله دی هغه کې مصر دی کې مصر ندی بدا کار کاو هر کال بشي اجین راتل د بار ملکون نه وزدی په پلارو د مکو کې نه مکی مکرمه پلارو کې بناستو او مختلف کسان به مقرر کړي دلته جادوګر پیدا شوه کړه به خبره بدره کړل ته لیوانه پیدا شوه دلته یو سړی د جنت په نشري جنت دماغ یو خراب کړی دی ګډ وډ وای سیرت کرازی په دې کال باندې نو یو کال د کلونو نه چې مشرکینو دا کار کاونه په دې کې یو سړی راغې دا زمات نوم دی زمات ابن ثعلبه او هغه په جاهلیت کې بعد پیرانو دمونه په خلکو اچول جاهلیت زمانه کې د دمونه و خلقو ته دمونه یادو هغه به خلقو اچول او انسانانو صلی الله جوړول نو زمات ابن ثعلبه و مکی ته راغی نو د مشرکین د مکی نه دا واره ده چې محمد رسول الله لیوانه ده ساحر به متوی خو لیوانه به مت اسنګ لیوانه ده پیران پناسی ده خلی نه ده ناشنا خبری راوزی لکه پیرانی سره چې ناشنا خبری کوي مطلب دا چې د خپل مور زل ونه د خلکو کیسه شره انتشار اچي د لیونتوب د وجه نو زما د ویلې په سره کې رحم او شفقت راغی لو انی لقیت هذا الرجل فیشفیه الله علی یدی کچرته دې سړي سره ملاو شم ځان سوای او سره تیار پیران پناسی لري وزه دمګره ما الله رب عزت بوله شفا ور کیس ما پلاس باندې جوړ بش نو نبی رسول سم سوای ملاو ش او هغه ته ځای چې هل لك يا محمد ستا په دې کې رغبت شته اني ارقي زغه دمګره ما من هاذ الريح د پیرانو دم ما ته یاد ده راشه چې صدر باندې دم واشم چې الله دې جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم له قال راغه او هغه ته ویلې تا وکي دا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دا خطبه ویاله چې دې خطبه کې د نړیوال بلاغت او کمال پروت د عربی په لحاظ باندې ډېر کمالات پکې دي د الله صفاتونه او د خپل ځان کمزوري او د الله نه مدد طلب کول او انسان ته چې تکلیف رسیږي په څه وجه باندې رسیږي او د توحید خبره د رسالت خبره هدایت د الله لاس کې ده گمراهی د الله لاس کې ډېر او چته معنا پکې پروت ده نا عرب خلکو ډېر خيارو ناوی ویل جاعد علی کلماتک ها اولادا کلمی تی بیت ووایا نو نبی ری اسلام تا بے مکرر کردی دریز لیو تا تقریبا مکرر بار باری تا خود بویا را اگل دی خود بی دون مزاوار کرلا نو دا اعلان وکو چی لقد سمعت قول الکهنا دا کاهنانو خبری ماوری دری دی و قول السحرا و قول الشعرا د ساحران او د شاعرانو خبرې ما اوریدلې دي فما سمعتو مثل کلماتک هؤلاء د دې کلمو په شان خبرې خو ما شر نه دي اوریدلې دا څومره مزیداری لقد بلغنا قاموس البحر دا قدمره جوړی دي لکه دریاب چې څنګه جوړ دی دونه جوړ معنا پکې پراته دا مقصد پکې پروت دی هات یدک وبایک علی الاسلام لا سراک از سبیات کوم په اسلام ایمان راوړل ما نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ته کو ایمان راوړل کلمه توحید او رسالت ویلا نو ګورم مشرکانو مونږه بل وخت کې ویلو دا اراده وا چې خلک ته واړی د حسدګرو طریقه دا چې خلک کړی الله رب العالمین د حسدګر په جیب باندې دعوت خوري دلته سره پیدا شوی د خلکو ته لامه توجه شي دلته څوک پیدا شوی د څه خبرې کین خلکو توجه پیدا شي نو دی انسان ایمان راوړو د مشرکینو د دې دعوت غلط دعوت د وجه نه الله رب عزت اغل د ایمان توفیق ورک روسته په بل قسم راشه نورم د شریری کې سې چې د بار مګ نه به خلق راتل لکه تفیل نامې د وسیرسته زمانه کې راغله ده هغه سم مشرکین دا چل کړ د اغلم الله د ایمان توفیق ورکړه اگر کدا واقع رسته زمانه کې واخ اوس باک نشته چې وسی موږ رانه کول کو تفیل ابن عمد دوسی د دوس قبلی مشرو ناغه مکی مو کرمه ته سکار په سر اغله او یا عمره ل راغله نو مشرکین د مکی وې بهر وروتل داغه ملاقات لوله چې دا سره روان دي چې د مخکین ول غوګونه د دې ګن نډک دی وروه تاغه تعجب وکړي زغه مکی ته په ډیر کرت راتلم زما استقبالیه خو بچانه کوله او دا اوس د مکی مشران چې زما استقبال تر اوځي تعجب آی وروه تر او دای وته چې موږ په دیو جستا کرام کوو ته دوست کې مری مشری په دینت باندې راوتی یو خیر خوای کو تعالی هغه دا چې موږ په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی محمد دا غنم دی او سړی لیوانه دی او ساحرم دی او په خلکو باندې جادو کوي او منکې انتشار پیدا کړل سخت اختلاف په مکه کې پیدا شوی نو موږ یریږو چې دا انتشار او دا اختلاف ستاق بلی ته چرته منتشر نشي الته در نشي د دې د وجه نه دې سوي سمې لاوي کوم او خبره ما وره د څنګه چې دا خبره په تاثیر چرته وکی او خپل قبیله کې بل انتشار پیدا شي تو فعلا نه د وسی وجه ما دا یو خبره ومنله مکه ته چراله منو داغه نه جدا جدا ځان می دوړان دوړان لیکاو عمره می وای وکړه مسجد حرام کې اوري زوما نه پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم وای راغه په منځ باندې ودرې دا نو ما د ډیر یری د وجه نه چې دا سره ساحر دنه په غوګونو کې مالو چی خوستو دا می خوستو چې خبره چرته وانه ورمه د څنګه چې خبره کې اثر دی او دواره برابر نه اثر وږي او مسلمان بشم او دا غي ته هلاکت کاره کېده. نو په دې مابین کې په منځو لاړ لزو ته چې په یو ستر کې ګورم چې دا څه شي کوي دی خپل منځي کاو دا غد منځره متاثر شوم وجداله چې دا نیک عمل چې دی په دې کې خپل الله سره چولې. نو ما زری کې ویل چې لکه تدک بلی زعمت کې مشری کې د خلکو فیصله ته کې لانجی ته اواره او دا څنګه کوم کړو جاهل سره چې وکی دی مالی شو کوستی دی ودې سړي خبره به واره ما که چرته حق وا نو د حق نشو انکار کوي او که چرته غلط او فرض به کم کنه به منه منه ما به حضور نشي کولای چې په زور بازار خبره خامخه قبلوم دند عقل والو سره قدر چې خبره کې سوچ کوي فکر کوي سوچ او فکر سره ډیر کار کوي الکته دا خبره واوره کور ته لاشه سوچ به وکا که چرته غلط او همین منه کنه تابه چا زور کړی دا او که چرته صحیح خبره وي منه ولي ستا نجات هدایت کامیابی دی وکړه نه ده چې الله دې درک نو طفیل ابن عمر وايي چې مان دا کارو دوه غوونه می مالش لري کړه نو چې ما نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید او قران ویو لګیو نو چې قران په ما باندې را سره غزور نږدې شوم نبی صلی الله علیه وسلم ملاو شوم ملاقات مو سو کو غره تا د قران آیتونو نور ولستل قران باندې باغه دعوت کو عرب په قران په یدل چې قران را ته ولست ما زره کې واقع شه نو ما سره بیا ته په اسلام باندې ما او ته الله سره کې اسلام باندې بیا کوم فتشهد شهادت الحق بالتوحید و رسالت گوئی ورکا چشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبده و رسوله دا چکل با دی ایمان پا خوان دیر پوئی دل ذکر دا تیارین برانا ترووتل دوار بزرکی بین انقلاب پیدا شد او دا اللہ پی نظرو دا چه بندگان سو بی دیر احسانات کول زرکی بی دوار رانا رالا دا ظلماتو نا برووت رانا حق چو من مشرکینو که خبر قرشو چلک دخم خبر اومن اللہ ایو ډیر څه خپګان په دې باندې کار کوي دا څومره کمکل سره د قوم نرالي مشر د قوم او د واره په غیر د سوچ او فکر نه په محمد باندې ایمان راوړي څه زمانه دل دوی به خپل کلی ته تنه الله ولا دا کرامت ورکړي چې د تندینه به رڼا تللا په دې تندې کې به رڼا ولا کد بل پشانت او د بهره پشان رڼا بوا چې د شپې بروانه مخ کې به رڼا و دا ول الله کرامت ورکړي سره کې د نن رڼا ای نه رڼا ایست مخ ترانا کړي کله کله دې شي وشي په دنیا کې لکه دا رڼا د مؤمن سړي په قبر کې برخ کاره کیږي په آخرت کې وا یسع نورهم بین ایدیهم رڼا غن به دي خور دا رڼا ځان سره په دنیا کې پیدا کول پکار دي نور د ځان سره د ایمان نور چې دی هغه د ځان سره پیدا کول پکار دي هغه ضروری دی چې دا رڼا د سره نه وا الته به دا رڼا نه وي نو دی ویل چې الله پاکا کدا رڼا زما د مشرکان ویني نو وای به چې مسله شوی دی شکل یې مسله شوی دی ځکه دا خلک خبره بدلی ګوره د مخ یو رنګ دی او تندې بل رنګ دی نو خلک برا پورې استهزا کوي او ټوکې برا پورې کوي الله پاک دا ته بدل که بل زیاته نو د دغه ځینې رڼا الله واخسته چابک کې ولا واچوه چې په لاره بنونه چابک به داسې رڼا کوله لکه څنګه چې بیټري رڼا کوي موږ تاسو بیټري چورباتي وي دا یې په ذریعہ باندې لار معلومونه اغله چابک کې الله دا طاقت چولې دا د هغه کرامت وګدا کیسه د بیا خپل قوم تلړ او خپل فرض دعوت ورکو هغه ایمان راوړو خپل خزي ته دعوت ورکو هغه ایمان راوړو به قوم ته دعوت ورکو قوم کې ډیرو کسان به هرره ځانو په شان سره هغه سره مسلمان شو او یا کسان هغه سره ایمان به راوړو ورسره زمانه کې به ټول قوم ایمان راوړل مقصد می دیتی که کیو چه مشرکینو دا کوشش کهو چه دا اللہ دا نبی نا خلق واری لیکن اللہ سبحانه و تعالی با دا ایپ دعوت بانی مرگیری نور لی راول دا دا ایو طریقه و مشرکین انتهایی تنگ شلو چه دا خو دا دعوت ورس ورس بانی خوریگی دا دی مخنیوی کهو مخی ابتا که ماوی لیلس منزل لس طریقی بلکه دا غین زید طریقی اختیارولی کل یوا کل بلا کل بلا چه حق خور نشه دکه حق رڼا ده او داخله چې کافر کان دي هغه باندې رڼا بدل کیږي نو دا حق د مخنوي د لپاره هر قسم کوشش او عربانو کې دا د تکبر مادم ډیر زیات و او په یو خبر بچو درې کلک به ودرې دل نو دی سخت کافر دی سخت د نبی رسول الله په مقابله کې دا غد مرګره نو یو څو کارونه اختصار دا یې کړل اختیار یې کړل چې دا یې اختصار دا دی دیو ویل چې دا سره نه سړی کی راځي چې دشه به وکړو مشوره وکړه چې د ده او د ده د مرګورو پورې به ټوکې کوو په دې استهزاګانو باندې به تنګ کو که په دې طریقه چې دا خبره پوری دي کله کله سره د ډیرو ټوکو نه تنګ شي نو دا طریقه کې اختیار کړه بلا استهزاګانې نبی له صلوات والسلام به چې چرته ولید ټوکې به ورغوري کوي کسان دې لپاره مقرر کړه مؤمنان به چې ولید لاږي پر به استهزاء کوله او استهزاء ټوکې چې د پات شړي به کیږي دا ډیر کار ورزي انسان ډیر وسور دی او سره دې کیږي چې به زمکل نه وځي دونه تنګي نو د الله نبی به چې ولید نه دا به ویلې چې احد الذی بعث الله رسوله الله تبل څوک نو مانه دا سه الله را لېګ یو غریب سره پلارم په خام مرشوه دی او مورم په خام لا دی او یتیم دی او مال مو زنه شته دی او دا د ته وګورو د دې سر ته وګورو نه بوت تر کو دا شته زاګانې به کا ټوکه بار پورې کوي احد الذی یذکر الله تا کوم دا سه دې چې باباګان ته کنځلې کوي هر وخت باباګان به شوه دی بابا دی او دا دی او دا دی چې الله نبی به کوم ځای کې ولې د اورن بشره وه ته بس دې بداسه شروع کاوه هر ځای کې به ولاړو ناس ټوکه به کوله او دې خبر باندې موږ تاسو ډیر نه پوښیږو هغه څه به پوښیږي چې چا صدا کار شوی وي په لار کې تر وانې کله حق بیانې او یو دې اشاره کوي چې دا غسړی دی او دا غل نو سره بالکل تنګیږي ځان ته بل شان ښکارې کیږي انسان واجر په دې لار د سره تللې نه قلاري کوټه کې ناش دا چې څنګه غنې ما پوری کیږي حلل چې زمنګ او د نبی رسول سلام په ما بین په تکلیفونو کې دې ارزه فرق دی چې ایو ته کوم تکلیفونه ورکړې شو نه استهزاء او استهزاء ټوکی دایسته ځاګانی وکیدل قران پسې بټوکې کېدل نبی رسول سلام پسې بکیدل صحابه پسې بکیدل ډیر مده بدی کې تیر شو د استهزاء کې لیکن حق چې هغه حضرت دنه پرې وته له الله امر دی نه هغه په ټوک باندې سو چرته پرې دی که تر څو استهزاء وکي او ټوک وکي نو حق حق اهل حق چې هغه حق نه پرې دی نبی رسول سلام خپل دعوت نه پرې خو د صحابه په ایمان کې نور مضبوطواله پیدا کړي ځکه تربیته کېده د الله طرفه وسم دی وخت کې چې څوک حق قبول کړي خلکو ته ټول کې دا وابي ګروپ دی دا ګمراه ډله ده ډیر خلکو ته وسم دا خبرې کوي تاسو ته پاتاده دا ګمراهان دي دا خلک دي چې دا ایمان په خبرې کوي دا خلک دي چې ځان ته مفتیان وایي دا خلک دي چې امامان مزان مشران ګڼي او دا خلک دي چې اولیاء نه مني دا خلک دي چې دعا نه مني دا به ادب دی دا ډیر قسمه قسم خبرې وسم کوي دی وخت کې لکه څنګه چې نبی رسول الله په خبرې شوې وي نو دا غو وارثانه مشته نو دا ابو جهل دی وارثانه مشته قیامت ته پر به دا ډول میراثونه رواني در رسول الله سم میراث خور به موي او دا رنګ دا ابو جهل او داغه د مرګو میراث خور به تر قیامت ته پوري وي دا د الله قانون دی سنت دی دا رواني تر قیامت ته پوري ولا یزالون مختلفین اره زمانه کې بدایوي څومره یته حق به نه او دمر دا کارونه به سره کیږي عمر سبب دی وشتيږي پدې استهزاګان باندې ډېر زمانه چیرې شو کار ونه شو به دا نه بلې اراده وکړه چې رب یو کار وسره کوم کې دې چې پدې باندې دې دا دعوت ودرېږي او دا مسلې ستخت مشي او مکه بیت په خپل جاهلیت ظلمات کې او په تیارو او دای په لپټ کې بیت راګیر شي دا که ظلمات ته په بیت کوشش کاو د دې به وکړو چې دا دعوت به خلکو ته غلط کار وکړو ځکه دا خوښه ما ته وایي کې دا الله تعالی طرفه او زه د الله رسول ما او دا خبرې چې ومنلې جنت ده او کچر د ومنه منلې ور ده نه دا خو دسي خوږی خبرې دي مزیداری او د الله د وحدانیت خبرې دي او سویل مزور کوي نو دسي به وکړو چې دا حق به خلکو ته غلط کاره کو غلط د دې شکل به بدل کو لکه دا همیشه د باطل پرستو طریقه ده ته به یو مسله کې نه خلک به د لورانه کې په بل لهجه باندې به بیان کړي نو مشرکین د نبی رسول الله او د صحابه د دعوت په اړه کې دسي دعوت وکاو شرط دا سره شې ده د توه نه ده شوی اساطیر الاولین دا د پخوانو خلکو قصې دي پخوانو خلکو قصې دي اکتتبها چاته ویلې چې مالې ولیکا خپل خطو له نورځي او چا باندې لیکل دي دا کتاب او به د شپو د ورځي سار کې ماخام کې د دې مکه کې غلام دی نصرانی اگر ازي او د ته بیت پړاوي او د یادې به په موږ باندې لولي اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله په خانه کې سې دي چرته لیکلي دي يهودنه ابدل تکم نصرانی يا يهودي دي هغه او ته بیانې او دا راځي موږ ته بیانې او دا خو حق نه دی، دا خو د الله طرفه نه دی چې کسی ورته جوړول شي. دا او کله به دا ویل چې لو کن لو نشاء لقلنا مثل هذا، کچرت از موږ اراده وشي د خبره خو لمنګم جوړول شي. د دې کتاب جوړ خو سګرانه خبره نه ده لکه دای جوای. او کله به اگیت نور نو نسبتونه کول چې دا خو ان هذا الا افکن افتراه، دا قران نه ده مگر دروغ دي چې د ځان جوړ نه جوړ کړی ده. دا خو دروغ دي، هلکه دسی دروغ تاسو هم جوړ کړئ کنه. وای وعنوا علی قوم اخرون، نور خلک راغی هغه یو څه مدد ته کړی ده. دا قران ته به کله د دروغ نسبت کاو، کله د افتراء چې د ځان نه جوړ کړی ده، کله به تاسو تیر له ولی مې دا کیسې ده په خانو دي. او کله به داسې سحر او جادو ګڼه چې وردا جادو دي، د خلمن کې اختلافات پیدا کوي، خزر خاون نه جدا کوي، خاون د کزنه پلار د بچي بچي د پلار نه جدا کوي. دا واقعي خبره وا چې جدا کول به کول. الله کتاب کې دا کمال لږ سره جدا کوي، د بل نه باطل پرس نه حق پرس جدا کوي. نو ډیر عوام خلک به په دې باندې زین خراب شي چې دا خو رښتیا نه جادو دي یا چې قصي اسې ګپی خبرې دي، دا حقیقت نه لري. خلکو کې دا مطلب مشهور دی چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي. اغه چل وو د درو خبره به قرش په قره به شو چې بیت به صفاف ځان اتل نو ډیره زمانه و باید تیر شوی و. ځکه غلې ته قبري چې غلو خوري به بیت چې صفای راځي په باندې دوه کاله درې کاله سره کاله کړی تیر شي بیت چې خبره صفا کیات. لکه دی وکه زمنګ د دعوت په شم خبره دا خبرې کوي، کله وای دا څه خبره نه چره کده بابا نه کیږي او نه کین. دا یو اختلافي مسلې دي، خلک ور دا نه غنیږي، غټي مسلې په کار دي. خلق اسوګ مې ته وختلو دی په دې مسلو کې لګې دي. د امامانو په مابین کې دا کوم اختلافات چې دي شلول ته څه ضرورت دی؟ خو ټول حق دي کنه چې څو په کومه لار باندې لاړونه راځي صحیح دی. بل لا نه چې زمنګ مذهب په دې باندې خده چې دا امام صاحب په هغه حدیث عمل کړی دی چې هغه رستنی دي، او دی په هغه حدیثونو عمل کوي چې امکه زمانه کې او یورس پر رسول الله عمل کړو به منسوخ شوی دي. ډیر خلکو ته دا خبره ده. نو دا دعوت دا شکل ده بدل کی. یو مولا دلته هغه لګی ده بیان کوي نه پاری کوي چې ګوره امام صاحب ډیر غوره دی او کده دې زمانی مولا غوره. امام صاحب تابعی ده، صحابه لیدلی دي، عالم ده، مجتهد ده. نو چې هغه د قران او د حدیث شرح وکي او تشریح وکي هغه به غوره یو کنه. د سوال لسمه صدی یو مولا چې هغه په یو روپۍ باندې خرڅیږي او داغه دعوت ټول د پیسو د پاره یا د روپو د پاره او تقوام په کینه مجتهد هم نه نه د په تمه غو منو د تشریح منو کنه د امام صاحب نو خلکو ته شاو د امام صاحب تشریح خدا او دا صحیح خبره ده. چرته سوال سمې صدې مولا ما او تاسو مثلا چرته منګ او چرته امام ابو حنیفه د زمکه او اسمان فرق ده. داغه خبره ولې نه منو چې د دې زمانه د مولا خبره منو، د پلانکی شیخ خبره منو، داغه شیخ خبره منو، داغه عالم خبره دي د سره نه دي. صدا عوام ډیر ذهن خرابي. حلا دې چې دا د دعوت ورانه ولې من خو دې نه دی ویلي چې خلکو من پس راشي زیما او ما ومنه او زګر او چې سلام من خو لا خبره نه کوم. من خو دې شوی چې من هیڅ سم نه مو طالبان خلکې زما مشایخ وای چې من ډیر واړه خلکې، لیکن من دې ته دې شوی چې محمد رسول الله پس روان شي. د رسول الله حدیث مورانه وای د امام صاحب د پاره، د امام صاحب نه نبی رسول الله غوړه ده، د امام ابو حنیفه ابو بکر او عمر او عثمان او علی هغه غوړه دي. اږي چې ویل دا دی په سلار شي امام صاحب خبره مو منه ټیک د کله چې د قران حدیث برابر وو که خطاونه پرې دی یا چاور بشه تپلی ونه هغه پرې دی یا غلطه خبره کتابونو کې لیکل شوی دی هغه ته نسبت شوی دی هغه پرې دی. من خو دې نه ویل چې امام صاحب ته شاته گزار کو غلط سره وکړو کنځلې وتا وک نو کله کله دې دعوت دې ورانه چې دی وايي مو ته کنځلې کوي. غرض دا دی چې دا مشرکین سره توا دعوت ورانه ولا دا دعوت شکل بده کارا کول. زمن دي مخکینو استادانو به زما خلکو خبري کولی وای دا اولیاء نه مني. اږي په دا ویل جنازه د دی اولیاء نه سکیږي نه د دی عبادت مکووي سجدي او تم لګوي الله نه ارڅکی و دا اولیاء نه مني. الکه دعا د سنت نو است نشته د فرض باندې نه بعد په جمع باندې دعا نشته ځان له ځان کې شو کوي او په لیدنه نه بغیر کوا و دخل دعا نه مني. من یو چې په اول ورځ باندې خیرات چې څوک کوي دا نه روا دی وجدار چې حدیث کې ته من راغلی دا چې مړی وشو ته دواره خیرات کې آیو دا خیرات نه مانی. نو ګوره دسی د دعوت شکل خرابول او د حق له بدرنګ صورت ورکول دا د کافرانو طریقه په دې هم ډیره زمانه تیر شو. بلکې دا خبره هم دسی مستمر او همیشه به کوله. نور کارونه مسره کول خدای ستر دا خبره به کوله. د حق شکل بدرنګول حق بدی کار کول خلق تا دي ته قران کریم کې ويبغونها عوجا ويبغونها عوجا د کافرانو طریقه دا ده چې لټی د الله په لار کې کوګواله د الله لار دین کو کار کوي خلق تا شکل ول بدرنګي بدرنګ شکل ول ورګ د سی وای دا کار د اخر د پیسو د پاره کې دا پیسو د پاره لګی دي روپو د پاره لګی دي دې ته ډالری را روان دي دې ته چې رل داسې حق بدرنګول اهل حق او دا حق خبري بدرنګول خو خيار خلق به دې خبره نه دوکه کی ساده خلق کمکل خلق سوچي گمراهان دې خبره خبره دوکه کی نو دا دعوت هم دې ډیره زمانه وکاو کوکه خو د شي خاص کار په ونش او دا به جاری ساته لکه څنګه چې نور خبري وي د دې نه هغه هم دې جاری ساتلې خو نور فکرونه به کول چې دا دعوت څنګه ودرو په کومه طریقې سره نبل طریقه کې دا اختیار کړه شرط دا سړی په دې باندې نو ودرېږي خود دې دعوت په مقابله کې بل دعوت شروع کول پکاره دي اهل حق یو مدرسه جوړه کې دایې په خلاف خلک مدرسه جوړه ای د قران درس یو ځای کې شروع شي خلک دایې مقابله کې د قران درس شروع کې اوس د بدعتانو دا طریقه ده یو زمانه پورې و چې دې یاد الله د پرانی ست ختم شي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای کې بیانی کې خلک دایې مقابله کې دعوت شروع کی یو کال د کال و چې دې ست ختم شي ځکه د باطل دعوت یاد الله د پاره نه ای نو دین د شویل راځي کې د شو دعوت شروع چې خلک زمون په دعوت باندې روان شو دې دعوت نه ورده دې له په څو پروګرامو کې دغه کتاب ورته کتاب مونږ سره نشه ولکه مونږ یو خيار سره د نظر مې حارث دا غنوم لري نظر مې حارث شه دې دا وای کان رجلا رحالا سفرونه بدلیر کول کله به ایران ته تو کله به عراق ته شام ته مختلف ملکونو ته بته نظر مې حارث الجمحي یو غلیظ کافر دی د قران دی غټ دشمن دی الله قران کریم کې ډیره اتنه ده په مبارک کړه لګری دي چې د قران مقابله به د کوله سوچ د قران مقابله کې د څه کړه د الله لري سخت بدی شي وای دا طائف کې اوسه ده د نظر مل حارس نو مشرکین په سلام او دا نه راواز چې مولوی چې ته دل تراش مونږ یو کار کوو ستانه یو کار د مو ته ویل چې بس ټیګ ده تاسو باندې چې مصیبت راغله ده چې د دې مصیبت علاج نشي کولای نو سچ لوکو په دې باندې سوچ کاو کاو نه اخر دا فکر شو چې را د څه کو دي دعوت مقابله کې بل دعوت شروع کو دا کار به څوک کې دا مهمه به څوک برداشت کی دا به نظر مې حارس نو دسا د شام نه او د عراق نه او د ایران نه کتابونه راوړیو د قصو کتابونه او د اسپانیر کیسې په کې ویو د رستم او د مهران او د انو اشروان او د پوخانو بچانو کیسې په کې لیکلې او د لختونه ورتل نو دا شې شروع کو کوم ځای کې به نبی صلی الله علیه وسلم خلق را جمع کو قران به تو ولست او الله تعالی ته دعوت ورکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت کې څو ټول ایمان بالغیب خبرې وي شیخ خلق دا حق منه اوس په کې ډېر تکلیف دی انتهایی نه په یو روپۍ شته او نه په کې سره حج ته اوس په الحال سره د زړه راحت پکې ده او د دې په مقابله کې بل الله تعالی پس د مرګ جنت درکې او د اور نه بچ کی او الله به زنه رضا کی ټول دا یادو خبرې وي ظاهر کې پکې څه شي نو مادیات پکې بالکل نو ځکه دا دعوت ډېر عجیب دعوت چا به قبول کو نو سم به پزره کنه واته او دا غړي رچت مؤمنانو چې چا په غیر د مادیاتو نه دا دعوت قبول کړو نو د الله رسول به دعوت ورکو نو نظر مل حارس با د څه کار وکړي چې دا غنه بعد با دا په څه ورغه دا کسان به راځم کړه دا چاته به نه دعوت نبی رسول ورکړو یو ځاله مؤمنان دي کنه یو خبر ولا نه اورېدل په دا نیوي کسان دي به باور اغه تر عزیزم د تکسی کوم لکه محمد علیه الصلاۃ والسلام تاسو تکسی وکړین زده کوم نو دا وکیناسته او کیسه به تاسو شروع کړل چې دا اسپانیار کیسه د سی وو او انوشروان بادشاہ چې تر شو هغه دا کړی وو هغه کړی دا دروځینه کیسه به تاسو بیانولې او به دا ویل چې بما محمد خیر مني محمد مانه پس غوړه دی هو یو حدیث کوم به ساتیر وانه حدیث کوم به ساتیر هغه د تکسی بیانې زنه د تکسی بیان غرض یې دار چې دا نبی رسول الله دعوت پکاره کی او داغه مقابله وشي هغه کسی کې زم کسی کوم یو شاله وقالو ان هي الا ساتير الاولين نظر می حارث او داغه مرګره بدا خبره کولې چې دا خو د پخانو خلکو کسی دی دایم بیان یو زم بیان ما دی کې څه خبره ده او ور سره ور سره داغه مجلس کې دا ظاهری کمال دا و چې هغه ویندې ساتلې ویندې مغنیه هغه توای سترودګره وینځه ټنګ ټکور والا نالکان به راوستل خپل بیټک ته او کیسه به متوکړه او به بیا غوینځه ته ویل چې شراب په دبانې وسکا د لکانو شراب او ته وګړېګا داغه به ته وګړې د لو شعر به متویل دا خو ډېر لکانو د مجلس خو کې چې کړه ایمان دن نه پذر کې نه نه په دې مجلس کې به داغي ذهن استګډ ورکو خراب دی وا به راول کوم انسان به چې الله وفتل چې حق باندې راول یې غبرال او څوک به چې په حق نو الله باندې وفتل نه به واړول دا حق چې سره قبلې نه دی کې د قشانې ترخی خبرې لاوله کې راځي د قشانې ترخی خبرې پکې وي او سخت امتحانات په سړي باندې راځي د الله نه بډې سخت مدد غواړي او دا به جسمه مجلس غواړي د محمد مجلس غواړي تاسو ګوري محمد رسول الله ته چټول دی یادو خبرې کوي دا چل بو شوا چل بو شي اوس مجلس کې نرس شراب دي خزي پکې دي او کسی پکې دي مزيدې پکې نه دي سره ډېر خلک استوا وړي ګمراه به شروع دا کله وخت به ہدایت وشو او دا کارونه اوس م کې ډیر کارات مشرکین به دا دعوت چلاوه او کرست نور قسم راځي چې ایوب مختلفو طریقو نورم دعوتونه مسلمانانو ته کول خرابول د پاره د خلکو د خرابول د پاره به دعوت کول دا یو طریقه یې اختیار کړو الله رب عزت سورۃ لقمان کې دا کیسه ډیر او دا متوله منویلی حسر بیان کړی دا سورۃ لقمان کې د سی ویلی دي قران د الله عظیم کتاب دی دا یې صفات دي کړي د قران اهل څوک دي هغه انسانان دي چې پای کې د منځ په بندي دا زکات ورکول صفات دی به کې اخرت باندې یقین لري الله دې خلکو ته هدایت کړي او قران چاته هدایت کوي چا کې چې د احسان ماده ای احسان احسان څه ته وایي چې د سړي د زړه نظر په الله باندې لګي چې زما په سر بر یو لی رب ولاړ دی اے خلکو اے مومنانو کتا سو په قران باندې ځان ته هدایت واړی او د قران نه فیدا خستر واړی ځان د احسان درجه ته ورسوي د سورۃ لقمان کې موضوع ده کله قران نه فیدا خستر واړی ځان د احسان درجه ته ورسوي احسان معنی دا ده چې په هر ځای کې ستاسو نظر په الله لګي کته په بازار کې هم چې ستاسو دوره نظر په الله لګي د برز ما په سر باندې الله ده دا خبره زده کې زما عزتونه دا شم ضروری ده دا کیسه کار رنګ شو خدا خبر رضا چې د مؤمن په سړي په ځکه دي د احسان ماده ای ک کوټه کې ناشته مستانه نظر دی په الله لګي ک قران ته ناشته کې په منځو ودرې درې او دې حالت ته چور شه ته په ایمان په خون باندې پوهېش هر رځ کې په الله باندې نظر لګي دل الله کدا شی ګناه چرته نه ای دا کار ناروا نه ای ک څوک د قران علم حاصل ای او د الله په دین باندې پوښتنه ته په معنا ځان پوهه کوي نو احسان درجه دې ځان ورسوي سورۃ یوسف سورۃ قصص دواړو کې راغلي دي ولما بلغ اشده اتیناه حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنين یوسف علیہ السلام چې ځان یې ته ورسېده الله ولا علمونه ورکه ناشنا ناشنا الله او وكذلك نجزي المحسنين چا کې چې احسان صفات یې زده شي ناشنا علمونه پیرا کولاوم والله چې کتاب کې بچا نه لیکلی او تاسو به معلومي کتاب کې باندې هغه خبر او تاسو به معلومي تاب یو زګی لیدل نی او الله به تزین او دماغ کې واچي ناشنا خبرې ناشنا علمونه به تدر واچي که چرته احسان ته ورسېدل ولما بلغ اشده واستوى اعطينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين موسی علیه السلام بارک الله فرمای کله چې ځانې ته ورسې دین سو کاله ته ورسې نبی شه لانه دې نو الله رب عزت ناشنا علمونه وي پاغرا کوله او کړو دا رنګ زه بدله ورکوم محسنین ته دا خبر را لندو موجودو مینه نو الله رب عزت دغه مؤمنان ته وای ځان کې د احسان صفت پیدا کړي نو تاسو به د اسلام نه بنا وړئ په اسلام به تاسو کله کې صوبم نشي گمراه کوله نو رسته به فرمایي و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين باز خلک دي ولهویات به روان شوي دي لهو به زی خبري به زی کسي هغه خلکو ته بياني خلک گمراه کوي دم جاهل او سوچ گمراه کوي نه کسان هم جاهلان دي او د الله د ایتونو پر ټوکی کوي الله وي زبر دش عذاب ولا ورکم چې سم به ذلیل کم عذاب مهین ذلیل به کې سپک به کې رسوا به کې خوار به کې الله چې وي زبر اهانت وکم سپک به کم به سو کول عزت ورکی تاسو فکر کوه و اذا تطلع عليه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنه وقرا فبشر بعذاب اليم قران چې واوري نو دا سید متکبری لکه ته چې اورېدل نه دی او غوونه کې بوج دی درناک عذاب د انسانانو دی دا نظم نه حارس او داګه مرګی الله یاد اول چې دا خري دي چې د قران نه خلق کړي په دې طریقې الله بیا ته باندې دا وجنا علما ویلي دي هرغه کتاب هرغه اخبار هرغه مجله جریده چې تی ډیر زته ګوري او د قران تلاوت نکي د قران درس نکي د نظر ابن حارث ته مشابه د نظر ابن حارث کافر سره مشابهت ده او دا ډیره د خطر خبره ده او د قیامت د علامات هم دا د یو صحیح حدیث کې راغلي دي چې ويقرأ في عليهم المثنات په اخر زمانه کې به دا چلو شي چې قران به خلک پوری دي او خلک به کتابونه لیکي هغه به ویل کیږي دا غینه به وازو نشیت کیږي خلق بدغه کتابونه بوای لګي قران به شاته گذار کړي بل کتاب به لستلې کی دا حدیث صحیح حدیث تاسو وګورئ او مطالعه کړئ دی روایت لره چې دا د اخر زمانه د قیامت د علامات نه چې قران به خلې فرید نور کتابونه بوای دا غینه بوازونه کوي تعلیمونه دیته به تعلیم وای ويقرا فيهم المثنات حدیث تاسو ورول کمنګه معنی غلطه کوي تاسو د نور علماو نه تفوس وکړي خیر دې کدي خبر باندې باور نه باز غوی دی او د فقهاو کتابونه د لازم کړی دی قران شاته گذار کړی دی رد المحتار هغه د شه پر شوه دی چې د قران نه زید د تاسو ته پته نه لګی د مفتیانو ته پته لګی او باز بزرګانو زمونږ هغه دغه نقصان کړی چې فضایل اعمال فضایل صدقات دغه لستل جایز دی خو لیکن د څه سره فرض کی چې بس دغه تعلیم همیشه د قران درس نه دا خامخا نقصان دی که زمونږ په کله دا خبره ورانه تاسو ته ښکاره کی خپل ځان له سوچ وکړي دا د قیامت د علاماتونه دی وای نو دا رنګه ته خبرونه ټول ورځ ګوري مجلې او اسی اخوا دی خو کتابونه ګوري او قران نه ګوري الله به دې گمراه شي از الله الله رواه ترمذی کې راځي سو جنور کتابونه کې هدایت غواړي الله به گمراه شي قران سره ډېر تعلق لره وای قران سره ډېر تعلق دا به زی خبرې مکه وای تی وی ته مکه نه دا لهو الحديث دی ما خصنه نوسته ګبه مولای دا په دې کې داخلي دی نور خنداګانو نور کې سیمه چې دیو کې سړین راوتی خلکو ټول ژوندګی نه پاږی تباشو خدا عقل صرف الله ور کولې زمنګ نه شو ور کولې مقصد تراش مشرکین دا کوشش کاوه په دې باندې څه زمانه تیرا شو لدا په سی به دی قوم کېدل دی قوم کېدل اخر دا چې خلک دې قصونه تنګ شو دا د سپې سی دا چې ګب شپ دی او دا محمد رسول الله چې کوم خبرې کیده دا عقل مندي دی دا کتر سره برابر دی سړی ته خبرې خدا کوي او نه زنه حارث خبرې خاصې ګب شپ دی نو دې باندې خاص کار ونه شو مشرکان لیونی شول چې دې څه بو سکو د مقابله په نور څه طریقه سره وو نو یو بل طریقې اختیار کړ هغه دا د چې سیرت په بازار روایتونو کې راځي او دارو نه دوه کې راځي مش د دې د مجلس پرلمان دا یو دغه ځای وو په دې کې راځي مش او دا یو چې دا محمد علی السلام راغلی دی او د مقابله مون په مختلفو طریقو کې کار نه کیږي دغه سبله طریقې اختیارو ناراضه کې د څه به وکړو چې د انصافي ځان خبره به سره وکړو انصافي ناغره طلب نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غوډه راغله بازار وایتون کې داري چې مسجد حرام کې دا پروګرام جوړ کړو څوک دارونه دوه دارونه دوه مسجد حرام ته نږدې او دیګه څه اختلاف نشته نو د دې نه مطالبه وکړه چې د څه وکړو چې زمونږ استاد سره ډېر سخت اختلافات رال او موږ هر قسم کوشش وکړو استاد د دعوت د ورولو غو نه ودرېږي نو زه چې د عدل او انصاف نه کار وایو عدل او انصاف موږ ته دغه کار کوي چې هلما نعبد الهک یوما وتعبد الهتنا یوما د دې به وګو یو ورځ موږ استاد الله عبادت کوي یوازې د الله توحید هغه ته سجدی لګو بندگی به کو او یو ورځ به دې کوي چې تر ازه ازمنګه د الله عبادت کوه اسلام او کفر دواړه به شریک رواني موږ تم ته بد مو موږ ته بد نه ستای ته موږ خو یو تاسو موږ ایت کوای او د څه طریقې سره اختیار کی نو ټیک د خلک رضا کیږي مشرکین رضا شي گزاره روانه شي ود لو تدهن فیدهنون کته ته څه شغم د تسستی لیکن دیږي کی رب العالمین ناراض ده ابر الله دین ناراض ک داغه دین نو وړدل او مشرکان د خوشاله کړه او دا څه کمان نه نه سمجو ته وږي دا سمجوتی کول د کافر او صداس کمال نه ده بلکې دا نقصان ده نو په دې کې نبی رسول دا خبره پرې پد چې زده شنه شم کوله چې سره استاس د الله عبادت وکم یو ورځ دا ممکن نه ده دا زنه شم کوله نبی ته غي مطالبه وکړه د شه بو کو ذخیر ده هلما نعبد الهك اسبوعا استاد الله عبادت به موږ یو جمعه کو وتعبد الهتنا یوما او موږ د الله عبادت ته صرف یو ورځ کوه وګوره تعالم ډیر دا ده کله الله د پر ډیر شو زموږ د باباګان پر یو راشو نبی رسول الله خبره پرې خو ده کنه دا سم نشي کېدای دا امکان نه لیدل دا ومنه دا خوشاله کړي نو د دینه بشخه خبره او تور سسته کړه وای د جبو کو چې هلم نعبدو الهک سنا استاد الله عبادت زمونږ کو یو کال اتیم کو مونږ بیم کو شریک دا باباګان له بغوتیم نه وړو لیکن و تعبدو الهتنا یوما په کال کې یو ورځ بس مونږ د باباګان عبادت کی کال کې صرف یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره امکان نه لري دا وګنده خو شرک دی الله رب عزت هم دا ایتونه را لګیلو چې لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا یا زمان نبی که تازه کلک نکم کنه مضبوط دی نکم نه نس دې چې تا ویته لکښانه ور مایل شي معمولی غونتی دا یو د الهو یا دا یو د دین څلک شانه تایید وکي د خبر مشکلات او د دفیې لپاره کله کله شاید شي چې ډیر مشکلات راشي نو لکښانه د دین بازي خبرې او تفرید چې دا عمل به او تفرید زه خیر دی دا بل به او تفرید زه خیر دی مشکلات دې زه دې جمعه تم خلک نه فریدي کلی کوم نه فریدي بیا شرانه سره نه کې ماته تکلیف لري زه دې نه بس دا لکښانه احکام به او تفرید دی او که خاص کر زموږ استادو د دین که دونه ثبات مضبوطی نشته د ډیر د دین مسلې هغه پرې خوده لګي زموږ د مدرسې نه سلیو نیم سل طالبان فارغ شي چې لا شي ستورک شي ولې له کوم شي سر بازي پکې کسانو کې اکثر نو رخص آی د عمل نه کوي ولې خلکو نه یو نه خپل سنت عملونه ته پری دي تاسو وګورئ څنګه لګو زولې دي سیمه او کار چې هغه عمل او شانت نه کوي د حدیث مطابق عملونه به نه کوي ځکه یری دا خلک کسانی چې الله پای باندې فضل کړی چې دا چا پروا نه لري نو الله خپل نبی ته وایو غواړه کته الله ګور مایل شي لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات په دا غواړم چې بزړه تعالی د چند عذاب درکم اے محمد رسول الله الله تعالی د چند عذاب په جون کې در کومه پس د مرګ اندر کوم دره معمولی وانت خبره د مشرکان دی وماله ټول په اسلام روانه صرف یو خبره دا غیب کیوم نه کنه نام ستاد پر د چند عذاب بالکل بنور مایل کی د کافر یو خبره باندې مانی په اسلام کې به د زریم را سمجوته چا سره نه کی خبره بوسه جوړه نه دا خبره جبرې کو درې مشرکین اغه یو ایران شو چې د دې سړي سره خدا یو خبره فیاده نه ور کوي نو وسه پر دې د غشینه به کول نو وسه بل لار اختیار کړه ناشنا لار اغه اختیار کړه مشرکین ویل چې دا خلک نه سميږي په غیر د بندینو د ځې کو چې والټه کول شروع کوو څه پر والټه کول نو سره به استهزاګان یو خبرې ویو په جبه باندې لګیو جنگ شروع نو اوس وای دا والټه کولو لار کولاو ځکه دا خلک نه جوړیږي په غیر د ځنه په دې باندې مشوره دا غو کله مشوره وکړه الکه دا چا چې کم خپلوان دې بسراوی نسی خپل وټه کوي ویو وای او کم کسان چې وینځي غلامان د اکثر ایمان خلکو راوړي چې وینځي غلامان او کمزوري خلک نو دا ټول قوم یې ووي چې څوک ورځي به ټنګ تي وباس او ووي چې څومره وسم پکې هر څوک هر چا له مباه دي چې ویو غلامي او کده بل غلامي نو مشرکین دا لار اختیار کړل د استهادات لار مشرکین دا لار اختیار کړل چې موږ به یزا ورکو ضرورونه چې په واړو ټکول به داخلک منې شي ځکه چې بل لار نه نه به واړو ټکول لار اختیار ول واړي څومره چې د تکلیف وسم کې دي مسلمانان تر څو چې د اسلام خبره کې بس ټنګ دی وباسي ووي او څومره چې زمونږ په وسه کې اپه کوي مشرکین دي الله نه نه لري نو داشه شروع کو د واړو ټکولو لار دې اختیار کړه نبی صلی الله علیه و سلم ته هم ضرر ورکاو او صحابو ته ورکاو هغه وینځي غلامان او کمزور خلکو ته ورکاو صرف دمر و چې کم کسان آزادو آزاد نه یی ته ضرر لکمو ځکه آزاد خلک چې خپل قوم لري خپل پلار نکله لري خپل تر لري ماما لري نو د هر څوک د سویل نش مشرکانو کې دا غیرت ته مو چې خپلوانو باندې غیرت به هم کاو سنه صد درجه کې نو یو الله رب عزت د ایو لکشان حفاظت پدې کاو بل په عربو کې یو رواجو هغه د مسلمانانو لپاره لک فایده منو خره رواجو هغه دا چې هغه ته به عقد امان و عقد امان جوار یو سړی به مظلوم کمزور خلکو به واوټه کاو ظلم به کاو هغه بل یو کافر له وره هغه ته به جمال امان راکه زه ستاسره په جوار کې په پناهي کې نه نوزم هغه به چې ټیک درازه تاسو ما په پناهي کې راشه دا هغه به دا کار وشه چې خلق ته به خپل نمو شهرت کارک خلق ته براغه اعلان به وکړو چې خلکو خبردار پلان کې د پلان کې زیز ما په پناهي کې داخل شوې ده ته به څه نه وای کدل ضرر ور کدا ضرر مال دی د دې په وجه باندې به داغه حفاظت وش دا مظلوم به دا فایده وشول چې هغه بچ شلګ محفوظ بشه سنه سره درجه کې او د دې سړي به دا فایده وشول چې د شمله هغه بوچته شولا په خلکو کې چې پلاني ګره پنای ور کړی دا د سونه وای به داغه بیزتی وشي او هغه ډیر شریف سره دی او عزتمن سره دی نو دې تاک دې جوار واک دې امان وې دام په عربو کې رواجو نو سنه سره مسلمانان د بازي کافرانو په دغه شان پنای کې نه وتی و د کریست راځي ابو بکر صدیق چې کله هجرت کاونه ابن الدغنه یو کافر هغه له پنای ور کړو او مشرکانو ته به سن شو ویل زکه چې پنای بوله هغه ور کړل امان به ول ور کړو یو داشو په چې کوم کسان به دغه د چاپ جوار کې نو وو د شازاد بنو هغه به ډیر سرونه ور کړی کده دا یو ټول مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نه هغه یو د الله حفاظت اغشت دی په ظاهری اسبابو کې د ابو طالب حفاظت ابو طالب په شاولاړ له ابو طالب د قریش مشر دی داغه د خاطر متصنه دی نشي ویل او بل محمد رسول الله صلی الله علیه تقوا ور کړی دا یو عزت ور کړی دی یو وقار یو شهامت یو سړیتوب ور کړی نو دشي با وقار انسان چې وي متقین انسان چې وي با عزت سړی چې وي څوک نشي کولای چې هغه د ضرر ور کړی چې په اسانه باندې اگر کدا ډیر به حیا سړی چې هغه له ضرر ور کوي وډیر چې څاګه لګه شانې حیا نه دي انسان د ضرر نشي ور کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې حفاظتونو کې محفوظ و د الله حفاظت ولې یو او د ابو طالب حفاظت ظاهرا ولې بل او بل هغه کې خپل تقوا ایمان او د دې د وجه نه د څه چې خلک شي وي باندې ځته خلک څوک دا غي به زیتی د شفاله آسان نشي کوله لیکن دا غي سره سره تاسو وګورئ لاول دا وره چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین کړه د څونه زرونه ولور کړی دي هغه ضرر او هغه تکلیفونه وره چې د سړي زړه پاګې باندې دردېږي د مسلمان زړه په کار د چې به خبر ورده دي چې زمون نبی ته ظالمانو دونه زرونه ورور کړی دي هر قسم تکلیف او بیا غي ایمان والا چې کمزوري او ته کم تکلیفونه ور کړی شي دي چې داغه متعلق وضاحت به ان شاء الله تعالی په برابر تک وکړو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته هدایت وکړي او په دې خبره دې موږ تاسو بسنه ډیر کی صلی الله وسلم علی نبینا محمد.